Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Er du træt af høje omkostninger, når du investerer? Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Euroinvestor med Bodil Johanne Gansel. Er det farvel til negative renter i en af verdens allerstørste økonomier? Det bliver vi klogere på i løbet af den her uge, hvor den japanske centralbank måske tager en historisk beslutning om at krydse nulpunktet. Vi benytter lejligheden til at zoome ind på Japan denne mandag. Velkommen til Millionærklubben. Og velkommen til jer, der er mit panel her i studiet. Lars Svendsen, økonom og chefanalytiker hos Lausen og Tudborg. Godmorgen til dig. Ja, Lausen, ja, Olsen og Petersen. Ja, ja, det er dig, vi kender dig. Og chefanalytiker i Danske Bank med fokus på blandt andet japansk økonomi. Bjørn Tango Sillemann, også godmorgen og velkommen til dig. Mange tak. Bjørn, det er jo langt fra det eneste centralbankmøde, altså fra Japan, vi skal igennem den her uge. Der er også fra Storbritannien, Australien, Schweiz, Norge, Tyrkiet og Mexico, hvis man er til det der lidt mere eksotiske. Holder du øje med dem alle sammen? Nej, vi holder jo nok primært øje med de store af dem, og så selvfølgelig med de nordiske, men der er en lidt særlig case i denne her uge. Vi har også lidt et øje på Schweiz, som måske kan være de første til at sætte renten ned. Og det er jo lidt interessant i sådan en uge, hvor Japan måske rykker en anden vej. Okay. Det vigtigste er selvfølgelig den amerikanske centralbank. Der får vi altså en melding onsdag. Hvad er jeres forventninger til, hvad der skal ske på onsdag? Vores forventninger er, at det er et vent-og-se-møde, og vi vil holde meget øje med, om vi ligesom får noget guidance i forhold til, hvornår der kan komme cuts fra Fed. Vi har jo set en massiv reprisning af investorerne i løbet af i år. Vi er gået fra forventning om 6-7 rentenedsættelser i år fra Fed til, vi nu er på 3 stykker. Hvilket faktisk rimer ret godt på det, vi selv forventer. Vi tror selv, der kommer 3. Vores forventning er, at den første rentenedsættelse kommer til maj. Men vi må indrømme, at i takt med, at vi får de her super stærke nøgletal fra USA, og der er rimelig store inflationspres, der stadigvæk er, så begynder det at se svært ud. Det kan godt være, at vi skal lidt længere frem, men vores kald er stadigvæk, den først kommer til mig. Men er der ikke også noget timing, man skal lige være opmærksom på i forhold til det her præsidentvalg, som jo altså også løber af stablen senere på året i USA? Jeg mener, når vi når sådan over på den anden side af sommeren og får sådan når til september, som også kunne være en mulighed, hvor de skulle rykke på rente, så nærmer vi os det der præsidentvalg, og jeg ved ikke, hvor meget han er påvirket af det, den gode Jerome Powell, men kunne man forestille sig, at de var lidt påvirket af den slags også? Ja, men det er jo klart, det er jo sådan noget, man skal holde øje med. Det kunne man godt, men altså, vores udgangspunkt er stadigvæk, at det er en uafhængig centralbank, der gør, hvad økonomien har brug for. Og indtil videre, så virker økonomien stadigvæk varm, ikke? Arbejdsmarkedet er stadigvæk rigtig, rigtig stramt, så man kan stadigvæk godt diskutere det, og hvornår der er brug for de her rentenedsættelser. Jeg tror, vores egen holdning er nok, at renterne er så høje nu, og du skal nok nå at sætte dem ret meget ned. Det vil være en god idé at ligesom bare stille og roligt komme i gang, for selv hvis du sætter renten ned med 25 basispunkter, så er den stadigvæk høj. Ja, og der er jo altså møder både i maj, juni og juli, hvor man kan vel rykke på den der rente. Så ja, vi får se, hvad der sker lidt senere på året. Lars Svendsen, lad os kigge ud på aktiemarkedet, og hvordan vi starter op sådan en mandag morgen her. Ja, det ser ud til, at vi er sådan op med 0,25% godt og vel i Danmark, og det bliver sådan noget lidt til plussiden, men ikke noget kraftigt. Der har været lidt faktisk alle steder i Japan, til syden af noget sted med. Men de er sådan lidt spjætmarked i de her måneder. Jamen, det rykker sådan. Altså, det er jo temmelig meget. Det stiger efter det. Da jeg noterede mine morgental, var det oppe 2,4% derude, ikke? Men altså, de er oppe og næsten rører 40.000, og så er de faldet tilbage til et eller andet 38,5, og så kravler vi op igen. Men det er sådan nogle forholdsvis store, fordi det er jo ret pænt stort marked, ikke? Skal vi lige huske. Det er jo ikke sådan en mini-børs, der. Danmark er jo sådan stadigvæk, hvis vi regner Nordvæk, i hvert fald en minibørs, ikke? Men det svinger faktisk meget. Og så er olieprisen jo, tror jeg lige, det er der, man skal kigge hen. Den er jo passeret de 80, det gjorde den så i sidste uge. Men den er passeret de 81? Ja, for den billige, og den nordsøvlen ligger 85,6, ikke? Og det begynder sådan lidt at stramme lidt til der. På den side, mens guldet konsoliderer sig på 21,50 dollar for en ounce. Men der sker ikke sådan noget alvorligt. Men det er sådan nok nogenlunde, hvad der er der er værd at holde øje med, så det er umiddelbart til, at det er sådan ret fredeligt ud. Altså. Og Lav, du har jo været en mand, der har sagt tidligere, at du regner med, at olieprisen skal fortsætte op. Det tænker du holder fast i, eller hvad? Ja, og jeg mener, at olie er en af de steder, hvis man vil lave en offensiv investering, altså sådan målrettet gå efter et eller andet, ja, så er det nok i de steder, vi skal hen, og det er et marked, der har en stram forsyningssituation, og de taler jo nu om, at vi skulle ramme i 24 et forbrug på 103 millioner tønder i døgnet. Man regner altid på, hvad det vil være ved udgang over, fordi der er sådan normalt sådan en stigning i løbet af året. Ikke? Men det er, hvad der nogenlunde kan komme til at køre. Hvis du så har den helt store blade, bliver jo, hvis Rusland bliver sat i skammekrogen rigtigt, det er de jo ikke blevet, fordi olien kommer jo ud, så går den bare andre steder hen, ikke? Til Kina og Indien og de deres nabolande tæt på markeder. Men hvis de en dag bliver boykottet for 11 år, fordi vi mener, at nu skal de straffes sådan rigtigt effektivt, og man kan komme igennem med det, jamen så mangler vi jo 6 millioner tønder ude i den frie verden. Og det er jo ikke så godt, når vi skal bruge, hvis det regner Rusland, neutralisere det ud, så er det jo 97 millioner tønder eller sådan noget, der man skal regne på, hvis de kommer til mange. Altså, de putter ret 6 millioner tønder ind til markedet, ikke? Ude i det frie marked, bare via venner og bekendte. Så har du lige pludselig et mega problem. Så koster olien altså ikke 81, så koster olien $110. Men det er jo ingen, der siger, at det kommer til at ske, men man bare være klar over det, at der er altså en ret håndgribelig trussel, som vi nok lige skulle tage lidt alvorligt. Glimrende. Noget, vi også skal tage alvorligt her til morgen, det er B&O-aktien, Lav Svendsen. De har været ude med en nedjustering. Hvordan tager markedet egentlig imod den? Oh, ja, det ved jeg ikke, fordi B&O er jo ikke sådan et selskab, der er så mange af os, der bruger tid på. Den falder kun 1% til 9,5%. Det er jo en lille aktie, ikke? Mm-hmm. Og så hver gang der sådan er et eller andet, siger, nu har de fået greb om det, og nu begynder det at køre, og alt bliver godt. Så er vi jo alle sammen. Vi har jo haft fristar med ind og lege lidt i den, og han tjente noget at tjene penge på den, men han tjente nærmest 20%, og så gik han så heldigvis ud, så har han jo sat det over styr igen, ikke? Men altså, de mangler det der store løft i volumen, og de skal have noget mere volumen, det handler om, så ja, kan de det, eller kan de det ikke, og det er det, vi sidder og venter på, ikke? Og så er den store chance, det er jo en eller anden dag, at der er nogen, der kommer og siger, vi vil gerne have sådan et opadendt produkt i vores vis, en almindelig elektronik eller et eller andet, og siger, vi vil gerne have et opadendt produkt, og så køber de den, men altså. Mm. Så når de kommer ud med sådan en melding om svag forventet vækst i Europa og Kina, det er ikke noget, der sådan ligger noget dybere? Nej, det er jo heller ikke noget, altså de fleste af os har vel siddet og sagt, ja, de kom jo faktisk med en melding for ikke så længe siden, og de har jo skævt regnskabsår. Men deres kvartal, der gik det jo sådan set efter planen, ikke noget, der imponerede nogen, men det gik efter planen, og så nu kommer de så ud og siger, nu går det under planen. Og så må man bare sige, ja, vi ved godt, det er en virksomhed, der halter afsted, så det er jo ikke sådan, så der er frygtelig mange vilde optimister, der står der og får fingrene i klemme, og så skal de sælge aktien igen. Så det er sådan at sige, ja, det vidste vi godt. Altså, nå, men altså, det problemet er bare, det er op ad bakke, ikke? Altså, det, og de kæmper jo, og forhåbentligvis lykkes det, men det er jo ikke, det er jo altså ikke nogen virksomhed, der har vild fremgang. Altså, er det fordi den er for lille, Lav Svendsen, eller er det produkterne, du ikke er vild med? Nej, den er jo for lille, ikke? Altså, mm-hmm. Det er jo der problem også, når de så har det der idé om, at de skal have deres eget salgssystem. Det har de jo, eksisterer jo stadigvæk, når de så tyder noget op på det, ikke? Men altså, en virksomhed, der ikke er så stor, er jo svær at drive deres eget salgssystem. Og hvor stort tror jeg, Carlsberg ville være, hvis de skulle sælge deres øl selv ude i et eller andet snævert distributionsnetværk med franchise og så videre. Altså, man er jo nødt til at komme ud og get out in the open, ikke? Mm. Og det er jo der, hvor den handler. Og hvis du har et lille produkt, så er det altså meget svært. Så bliver det jo sådan en postorder for retten på internettet. Ellers er det altså GN Stor Nord, det er Genmap, og det er DSV, der ligger i plussiden her til morgen. I minussiden, der har vi Tryg, Jyske Bank og Danske Bank, Lav Svendsen. Ja, Novo er jo også lidt plus, der siger, for han er så stor, så hvis bare han stiger 0,8%, som han altså gjorde lige for lidt tid, så trækker det jo op. Det skal vi jo lige huske, at vægten af Calorius, selvom han er trimmet ned i vægtandel, ikke? Så det er jo det, der ligesom tæller. Men vi har ikke nogen rigtig store historier. Vi har også nogle udbytter, der går af, skal vi lige sige. Men det er jo ikke, så, det er ikke nogen af de store selskaber, der går i dag. Men det påvirker det også en smule, ikke? Men, men altså, nej, der er ikke noget, der er sådan en alvorlig, vigtigt art. Men faktisk var der en lidt sjov historie ude sidste uge, som nu skal vi være nødt til at bladre i mine papirer for at finde det. At, hvor det første, ja, men hvor det første produkt til fedtlever, og det er jo det næste, man taler om omkring GLP-der, blev godkendt, ikke? Og det er jo, så var så en mærkelig firma, som hedder Madrigal staves det, Pharmaceutical. Og de har fået verdens første produkt, som er blevet godkendt af FDA i USA, okay, til fedtlever. Og det er jo der, hvor det er jo en af de ting, som man går efter på os for Novo med fedmeprodukterne, at gå den vej. Og, så det er faktisk lidt, altså det er værd at hæfte sig ved, at... Bestemt. At er det en aktie, du sådan begynder at kigge på sig? Nej, men jeg er jo ude af sådan en farmaceutisk familie, og der var min datter, der ikke har noget med at gøre, eller Per Fjert, der sagde den for længe siden, at den her er faktisk i ovnen, og så hos... De kan jo se, hvad der bliver fejlet, hedder det, når man indleverer sådan en ansøgning, ikke? Mm. Og så skrev de et halvt år til at godkende, ikke? Og nu er den sådan set kommet igennem. Så det er bemærkelsesværdigt, fordi det er altså et af de steder, hvor der også er vækstmulighed, og hvor Novos, hvis du spørger mig, altså om 5 år har formentlig betydet før, så er Novo også der. Klimerne. Så der er ved at være hul igennem på noget nyt. Det er mandag i Millionærklubben. Der er ved at være hul igennem til noget nyt. Lige i dag, der kigger vi altså på Japan sammen med Lars Svendsen og Bjørn Tange og Sillemann fra Danske Bank. Og hvis du har spørgsmål til dagens emne, så er du velkommen til at skrive til mig på sms'en. Det foregår altså på 42 42 0321. Husk at starte din besked med Mio. Det har ulmet i japanske aktier på det seneste. Efter 35 tørke i aktiemarkedet, så er det så, der er liv i sagerne igen. Nye rekorder er for nylig blevet sat i det toneangivende indeks Nikkei, men hvad er det egentlig, der sker? Er de svære økonomiske tider ved at være forbi for Japan, eller er det bare en stakket frist for kejseriet i Østasien? Bjørn Sillemann, stigende aktiekurser og formentlig noget, der ligner en, jeg ved ikke, om vi kan tillade at kalde en normalisering af pengepolitikken. Er japansk økonomi ved at være ude af skoven? Det er en meget mørk skov, og den er rigtig dyb. Mm. Men altså, at vi overhovedet står her i dag, og synes jeg for bare et par år siden var svært at forestille sig, at vi skulle komme her, hvor vi rent faktisk kan snakke om, at Bank of Japan kan sætte renten op på det måde, som er i gang nu. Det er ret ekstremt, og det har krævet det her helt ekstreme chok til økonomien, som pandemien var, og som jo har drevet valutaen i all-time low. Vi har dollar yen i omkring 150, det er en ekstremt svag yen, og det har jo virkelig, det har rent faktisk givet noget efter japanske standarder meget høj inflation. Og det er jo så derfor, vi står der, hvor vi gør i dag. Det er lovende, men ligesom markedet, så er mine egne forventninger også, at det kan godt være, at vi får en rentestigning. Det er jeg ret sikker på, at vi gør. Hvis ikke i morgen, så måneden efter. Men der bliver formentlig ikke plads til meget mere, end at de lige kan komme ud af nul. Det er stadigvæk interessant, fordi man snakker jo om sådan i centralbank-lingo, at der er sådan en, der findes noget, der hedder en reversal rate. Altså på et eller andet tidspunkt, når du når et niveau for renten, så bliver det mere slemt, end det bliver godt at sætte den ned, ikke? Det kan godt være, at det i virkeligheden ikke strammer økonomien op og sætter renten op, men det rent faktisk vil give noget mere godt, end det vil give dårligt på den måde, at du har en finansiel sektor og nogle banker, der er meget presset på rentemarginerne. Og det måske kan løsne lidt op der. Så det tror jeg sådan set kan være positivt. Jeg tror ikke, de kommer til at sætte renten op ret meget mere end sådan lidt ud af negativ. Ja, og vi ligger kun på minus 0,1, så det er jo ikke, altså, hvis de bare kommer op på 0, så er det vel også historisk på en eller anden måde, Bjørn? Ja, fuldstændig. Det er det jo, fordi det er jo enden på en æra, altså med negative renter. Vi glemmer det lidt en gang imellem. Vi har haft negative renter herhjemme. Det er ikke slut endnu, for Japan har den stadigvæk. Og de har jo på mange måder været trailblazers for centralbanker med, hvad de har måttet gøre. Rentekurvekontrol for eksempel. Hvis du sammenligner Bank of Japans bazooka med Mario Draghi's eller Feds i sin tid, jamen altså, de kan gå hjem og vugge de andre. I forhold til økonomiens størrelse, så har Japan jo gjort ekstremt meget for at stimulere økonomien. Og de var jo også lige ved at lykkes en gang, dengang Shinzo Abe kom til, og man ligesom kørte det her med den her meget aggressive pengepolitik. De var faktisk ved at løfte økonomien ud af deflation, og så tordnede olieprisen ned og ødelagde det fuldstændig for dem. Ja. Og så har det været et meget langt træk at komme tilbage. Og nu har det her chok til økonomien, og især til yenen, så gjort, at vi står her i dag, hvor det formentlig kommer til at lade sig gøre. Men Bjørn, altså, kan vi tegne sådan lidt bredere billede af japansk økonomi? Fordi hvad er det? Altså, hvorfor har de haft det så svært? Hvorfor har de kæmpet med deflation? Hvorfor er de så glade for nu at komme op og få en lille bitte smule inflation, når vi andre ligesom prøver at få inflationen den anden vej? Ja, altså, der er jo flere. Der er noget strukturelt i det, der hedder noget med demografien. Japan har inden for de sidste 12 år tabt, hvad der svarer til Danmarks befolkning i deres samlede befolkning. Ikke? Altså, det går meget hurtigt nedad. Arbejdsstyrken bliver mindre og mindre, og de tager ikke ret meget udenlandsk arbejdskraft ind. Så den strukturelle vækst i økonomien er meget beskeden. De har historisk set været udmærket tilfredse med at have nogle priser i samfundet, der står nærmest stille. Det meget store problem er også, man snakker om det her med, at der er nogle i Europa, der har vi nogle inflationsforventninger, der ud som om, de er forankret omkring 2%. Der har vi nogenlunde i den vestlige verden, ikke? Og det er også derfor, vi tror på, at centralbankerne rent faktisk er i stand til at få inflationen tilbage omkring 2%. Det har man ikke gjort i Japan i mange år. Og det skyldes, at man har været meget, meget langsom med at komme ud af busken, da i sin tid, hvis vi bladrer helt tilbage til det aktie crash, altså den kæmpe store krise, der var oven på 80'erne, dengang Japan var verdens Kina. Lige pludselig var de det ikke længere, og man var ikke særlig god til at få ryddet op. Og det har bare givet nogle problemer efterfølgende. Mm. Men de demografiske udfordringer, dem kommer der vel ikke til at blive lavet sådan fundamentalt om på fremad, Bjørn, så skal de sådan kæmpe videre egentlig i de her niveauer, som vi er nu? Ja, altså, det gør der ikke. Det går kun én vej på den måde. Og som jeg siger, det er en meget homogen befolkning, så det er nok ikke indvandret arbejdskraft, der kommer til at ændre billedet. Og det er også derfor, jeg tror, det er begrænset, hvor meget de rent faktisk vil finde plads til at sætte renten op. Men der sker jo noget nu. Det vi så, som var forventet, men det vi så den første opgørelse af lønforhandlingerne i Japan, som kommer en gang om året, så forhandler de store fagforeninger om at få nogle lønforhold, så det giver næsten aldrig noget. Mm. De får meget let. Sidste år, der fik de lidt mere, fordi der jo også var inflation sidste år, men det var stadig skuffende. Det endte med ikke at være så meget. I år har vi fået den første opgørelse fra den største fagforening, der er i Japan, og de fik 5,3%. Det er rigtig meget i Japan. Det svarer jo til, altså lønvæksten herhjemme er, i det private er knap 5% herhjemme, ikke? Og i Europa cirka 5%, så det er rigtig meget. Problemet er bare, det afspejler stadigvæk, det er kun den første offentliggørelse, og det afspejler de store virksomheder. Mm. Det er fint nok, Toyota, Mitsubishi, de har råd til at sætte lønningerne op, fordi de har også kunne lukrere på det her kæmpe boost, der har været til konkurrenceevnen i Japan, fordi de har den her ekstremt svag yen. Hvad med resten af økonomien? Hvad med alt den, som ikke har et eksportben? Alle dem, der sælger til de stakkels japanere, der ikke har fået nogen lønforhøjelser endnu, de har ikke nødvendigvis råd til at sætte lønningerne lige så meget op. Og det er lidt det, vi stadigvæk venter på. Spreder det sig? Hvis du ser over de sidste 2 år, små virksomheder i Japan, altså virksomheder, som har 5-30 ansatte, de har sat lønnen op 0,7% over 2 år, mens inflationen har været høj. Så japanerne, altså forbrugerne, har jo fået udhulet deres købekraft big time. Mm. Og det er også det, man skal se, den her lidt vækstafmatning, vi har set i Japan i lyset af. Ikke? Men nu er der måske lys forud, fordi alles forventninger er, at de her lønforhøjelser, som indtil videre er kommet til de store virksomheder, at det også i højere grad vil smitte af på de mindre virksomheder. Men hvornår ender vi så der, hvor man også begynder at blive lidt bange for sådan en lønprisspiral, som vi har stået og talt rigtig meget om i den vestlige verden, at vi var bange for? Ja. Kan man nå det her til Japan? Jeg tror, der er langt endnu. Mm. Det er jo på mange måder den helt omvendte verden. Ikke? Altså, at vi herhjemme snakker om, vi netop er rigtig nervøse for den her lønprisspiral, så har den været nærmest ikke eksisterende derude. Altså, der har været masser af virksomheder, der har tjent penge. De har bare lagt rigtig meget af det på kistebunden, og ikke sat lønningerne op. Nu ser det ud, som om der er ved at komme noget til live, men der er langt til, at vi når derhen, hvor det er noget, de er nervøse for. De vil stadig gerne have, de vil jo gerne have, at det er forbrugerne, der skal drive inflationen op. Vi har næsten haft 2 år nu, hvor inflationen i Japan har været over eller på inflationsmålet. Faktisk lige nu er den 2% præcis i Japan. Men spørgsmålet er ligesom bare, hvor holdbart er det? Indtil videre så har det været meget drevet af dyre importvarer, høje energipriser. Det skal også være drevet af, at der er noget efterspørgsel i samfundet fra forbrugerne, og den har bare stadigvæk været beskeden. Så det vi ligesom venter på, og det er den accept, altså Bank of Japan skal nå til den konklusion, at de tror på, at nu er det rent faktisk mere vedvarende. Nu er der også en øget privat efterspørgsel, som kan give noget lidt mere vedvarende prispres i økonomien. Det er det, der skal til, for at de sådan rigtig tør komme ud af busken og få strammet op. Men hvor meget sådan i bare i hele træskolængder udgør privatforbruget af den japanske økonomi? Har du et tal på det? Jamen, det er jo sådan noget halvdelen. Okay, så det betyder jo bestemt meget. Det er jo også relativt lavt, hvis vi siger normalt, så sidder man jo og siger 70, ikke? Altså i sådan nogle vestlige lande. Det er jo i hvert fald i USA, altså, at den 70. Ligger jo betydende højere, ja. Men altså masser af udfordringer stadigvæk i Japan, og nogle af dem meget svære at rykke på, blandt andet de demografiske. De har dog lempet immigrationsreglerne, så vidt jeg kunne forstå. Jeg var inde og læse lidt, og så er der også kommet en masse reformer, som skal få kvinder og ældre ud på arbejdsmarkedet. Ja. Det lyder ikke til, at det er sådan noget, der for alvor batter noget. Nej, i det store billede, så er det stadig små ryg. Det har været en succes at få flere ældre i arbejde, og det er stadigvæk en vedvarende succes at få flere kvinder i arbejde. Altså, deltagelsen på arbejdsmarkedet for kvinder er steget ret betydeligt. Den er sådan noget, jeg tror det er 55% af kvinderne i den arbejdsdygtige alder i dag, der er på arbejdsmarkedet. Mod et par 70 for mænd. Det betyder, at der er jo stadigvæk et stort catching-up potentiale. Men det kommer. Det kommer. Der er kommet væsentligt flere kvinder på arbejdsmarkedet over de sidste 10 år. Så det er sådan set en succes, og det er jo også den vej, de skal kigge for at få løst nogle af de her problemer. Altså, de har kronisk mangel på arbejdskraft. Ledigheden er ekstremt lav, så de skal blandt andet have kvinderne ud på arbejdsmarkedet. Problemet er jo et langt stykke hen ad vejen, at det rimer meget dårligt på, hvis man gerne vil have en familie og have børn og sådan noget, at de har det her arbejdsmarked, hvor det er svært at gå fra og komme ind igen. Mm. Og det er svært at få passet dine børn, hvis du får sådan nogen. Og det er jo også en del af forklaringen på, hvorfor de har de samme problemer som mange af de andre lande derude, men meget, meget lav fertilitet. Og det er jo derfor, at der ikke er, at befolkningen falder så hurtigt, ikke? Altså fertilitet på 1,3-1,4 barn per kvinde. Det laver nogle andre steder, men det for eksempel i sådan noget Spanien, Italien, men det er stadigvæk meget lavt. Hvordan ser det ud med boligmarkedet? Fordi at nogle gange er det også det, der er problemer rundt omkring i verden, at boliger simpelthen bliver så dyre, at man har ikke råd til også at have et barn. Altså man kan heller ikke være i de der små bitte lejligheder. Har du nogen idé om det? Ja, altså boligpriserne er egentlig faldet lidt over de seneste år. Så på den måde har de jo fået mere råd til at bo, men jeg tror generelt, så er det bare en svær situation at have en karriere og også have børn i Japan. Og det er ligesom en eller anden gordisk knude, som de skal have løst, hvis de skal have vendt den her udvikling, men man har gjort en del i forhold til sådan noget barselsorlov. Du har ret til at få udbetalt sådan noget 70% af din løn, tror jeg det er, i et halvt år. Der kommer også, på din barselsorlov, der kommer også noget, jeg tror, det er om godt et års tid fra regeringen, at du rent faktisk kommer til at få ret til at få 100% af din løn, når du har fået et barn i en måned. Så der er langt igen. Noget af det, vi måske skal se, er nogle private initiativer, der kan flytte noget, fordi vi ser rent faktisk nogle virksomheder, som begynder at promovere sig på det her. Og begynder at give bedre barselsvilkår, så du kan få nogle flere kvinder ud på arbejdsmarkedet. Okay. Så det rykker helt klart den rigtige vej i forhold til kvinderne, og det er positivt, men der skal mere til. Ja, spørgsmålet er også, om kulturen er til det, altså hvis mændene har været vant til i mange, mange år at sidde for de der job der, om de sådan tager imod, at kvinderne de nu kommer og tager nogle af de jobs der? Ja, men de har jo masser af af traditioner, og der er ikke ret mange kvinder i ledende stillinger derude. Så ja, det rigtige spørgsmål er, om der stadigvæk er, der er jo nok stadigvæk et glasloft, der ligesom gør, at der er grænser for, hvor godt det kan gå. Okay. Nå, tilbage til finansdebatten. Du nævnte et af de der fine ord fra Finanslingo, som hedder rentekurvekontrol, og inden vi gik i studiet, så sagde Lars Svendsen, vi skal tale om det der rentekurvekontrol. For det, hvad er det, du så gerne vil høre om det, Lars Svendsen? Nå jo, fordi det er jo det der forhold nu, at alle bankfolk er jo vanvittigt optaget af, hvad centralbanker gør, fordi de tror, at det er der, at bolden kommer fra. Men der var jo nogle af os, der troede en gang på, at der fandtes et marked, og det eksisterer jo sådan set stadigvæk på obligationer og kapitalen. Det er fri kapitalmarked på en eller anden måde. Det er jo så pengemarkedet, ikke? Og det er jo der, at det på lang sigt skal afgøres. Og det er derfor, jeg kigger mere på obligationsrenter osv. Og det der med, at japanerne til sydenlænderne styrer, har så jernhårdt et greb om obligationsmarkedet, hvor renten trods alt er begyndt, og nu er jeg mere end den var, hvis den 10 år var nede på 0,46, nu er den nået op i, hvad står der, 0,71. Men det var en stor udtalelse om, det kunne gå op på 1-1,25. Ja, det er crazy. Ja, det er helt vanvittigt. det er jo den sidste bastion, der har været for nulrenten, det har jo været dem, og det er jo derfor alvor den betyder noget. Det er på obligationsmarkedet. Det er ikke så meget om centralbanken sidder rigtigt. Det er sådan noget til medierne og sådan noget. Bjørn, lige til alle os, der måske ikke følger Japan så tæt og følger det der finanslingo, kan du ikke lige prøve at forklare, hvad er det, de har gjort, eller hvad er rentekurvekontrol for sit liv? Ja, altså hvis vi lige spoler tilbage til den gang, de ligesom launchede den her kæmpe bazooka og lavede kvantitative lempelser, der købte de bare uhemmet mange statsobligationer op for at få stimuleret økonomien og få noget inflation, og virkelig få sparket gang i japansk økonomi. Det var dengang Shinzo Abe rejste jorden rundt for at sælge Japan til hele verden. Og det, som jeg også sagde, altså det var faktisk tæt på at lykkes, at de ligesom kom ud af den her likviditetsfælde, og måske havde muligheden for rent faktisk at få noget inflation, noget mere bæredygtig inflation i Japan. Men så droppede olieprisen markant, og så ødelagde det ligesom, og så indså centralbanken, okay, hvis vi fortsætter i det her tempo med at købe så mange statsobligationer, så ejer vi snart det hele, og så er der ikke noget velfungerende marked. De ejer rigtig, rigtig meget allerede. Så de blev nødt til at tænke om, og det de gjorde var så i stedet for at sige, nu køber vi bare op, så renterne bliver lave, så sagde vi i stedet for, renterne skal være på en 10-årig statsobligation. Målet er, at den skal være 0%, og så sikrer vi det ved at købe det, der skal til. Og det har jo betydet, at de har haft behov for at købe væsentligt mindre. Og det er så det, de har gjort i mange år. Så de har kontrolleret hele rentekurven, ikke? Den pengepolitiske rente minus 0,1, den 10-årige statsobligationsrente 0 med lidt udsvingsbånd. Og det er så det, som de ligesom, som vi allerede så i løbet af sidste år, at de begyndte det her faste greb, de har haft om rentekurven, at de begyndt langsomt at give slip og tillade, at markedet selv handler renterne højere. Og der har vi set et par museskridt fra dem sidste år, hvor de ligesom sådan gradvist har tilladt, okay, nu lader vi udsvingsbåndene være lidt større. Og så har de så sagt, så kom de så dertil, hvor de sagde, udsvingsbåndene er plus minus en halv procentpoint. Og når den når til 1%, så garanterer vi, vi køber alt det, der skal til for at sikre det niveau. Så sagde de så i slutningen af sidste år, i efteråret kom det, de så siger, jamen det her 1%, det betragter vi ikke længere som en meget fast grænse. Det er nu et referencepunkt, og det er der, vi er nu. Så målet hedder stadig 0%, men de vil tillade, at de har en grænse, som ikke er bindende på 1%. Så de har allerede givet rigtig meget slip på rentekurven. Er det god og sund fornuft i sådan en økonoms øjne som dine, Bjørn, at de sådan giver lidt slip, eller skal de bare give los og give det hele frit? Jamen, de har været traditionelt set lige så meget som de har haft den her kæmpe bazooka og virkelig har gjort nogle ret bemærkelsesværdige ting. Lige så forsigtige har de også været de sidste mange år, fordi de vil meget nødigt overraske markedet. Og de ved jo godt, Bank of Japan, de er i en situation nu, som de har sukket efter i mange år. Nu har de rent faktisk chancen for at komme derhen, hvor de gerne vil, hvor de kan hæve renten ud af minus, ikke? Og slippe for at være så kontrollerende på det der obligationsmarked. Så det vil de meget nødigt sætte over styr, og derfor så er det også små skridt. der skal til. Men det er også et lille skridt. Altså, der er ikke ret langt fra der, hvor de er i dag, til at de siger, til at de bare siger, nu har vi ikke rentekurvekontrol længere, vi lader markederne handle frit, men vi støtter opkøber stadigvæk. Det er formentlig det, der vil ske. Ikke? Det betyder at de ikke længere vil intervenere og købe statsobligationer. Det betyder bare, at de vil gøre det mere diskretionært. Det er mandag i Millionærklubben. Jeg har besøg af Bjørn Sillemann og Lars Svendsen, når vi taler om Japan op til det japanske centralbankmøde. Vi får altså en udmelding fra den japanske centralbank i morgen. Hvornår kommer det egentlig ud, Bjørn? Ved du det? Det er et rigtig godt spørgsmål. Det er noget af det, der er meget irriterende ved Japan, det er faktisk, at man ikke nødvendigvis ved, hvornår det kommer, og de har det også med at lægge beslutningen okay. på forhånd. Der har været nogle meget spicy eksempler på, at de lægger det, og så ser de, hvordan markedet tager imod det, og så kommer de selv med den officielle. Så er det efterfølgende vist sig, at det var det, som Nikkei-mediet for eksempel har sagt, de vil gøre, det var så præcis det, de vil gøre. Okay. Så sådan, man skal holde lidt øje på flere fronter, og man ved ikke præcis, hvornår beslutningen er. Så principielt kunne det komme nu allerede i dag? Ja, præcis. Okay. Og derfor så var jeg også på i morges for ligesom at tjekke, fordi det har været meget tilfældet på det seneste. Og det lader til, at konsensus rigtig meget efterhånden er, at det kommer i morgen. Okay. I morgen tidlig. Men jeg ikke kunne finde en rygende pistol, og jeg synes selv, det ville give god mening at vente en måned. Ja, men altså, vi sidder klar og trykker F9 sådan den næste døgns tid. Men lad os lige prøve at lege med lidt forskellige scenarier, fordi det handler jo altså om aktier her for os i Millionærklubben i hvert fald primært, og Lars Svendsen. Ja. Jeg har bedt dig om at sådan kigge lidt ja. På det japanske aktiemarked, ja. For vi lige kunne få sådan en ja. Føling af, hvad er det egentlig, der driver det? Hvad er de store industrier? Hvad skal man holde øje ja. Med? Hvad er deres Vestas og Novo og den slags? Ja, det er jo så der, hvor jeg jo ikke er den største ekspert, du kan finde. Jeg er meget, meget lille. Jeg ved ikke, om ekspert er nok et forkert ord. Men fordi det er jo ikke et marked, jeg har beskæftiget mig synderligt med. Vi holder øje med det, og så videre, ikke? Og jeg holder jo mest øje med det, fordi Japan i dag udgør, siger man, 6,5%, ikke? Og da de var på toppen, var det 50 der tilbage i 89, ikke? Og det er jo det, jeg sidder og sammenligner sammen med, hvor meget Nasdaq er. Så kan du sidde og sige, så bliver det måske... kan vi se, hvor meget det kan falde. Men det bliver ikke sådan, det bliver med Nasdaq. Men altså, det er jo den der strukturforhold. Dengang mente man jo i 80'erne, at japanerne simpelthen ville udkonkurrere alle, og de havde just in time og alt muligt andet, ikke? Og de brugte amerikanske management-systemer til at drive bilfabrikkerne, ikke? Så om amerikanerne ville jo ikke selv have det, så gjorde japanerne det, og de lykkedes med det. Og derudaf. Men derfor har det jo været dårligere aktiemarked i mange, mange år. Nu er de så kommet tilbage på indeks, men altså så er valutaen jo faldet, ikke? Det skal vi lige trække fra, ikke? Altså japanerne, hvis jeg skulle sige det meget kort, så er det jo sådan, at Japan jo er, var og stadigvæk er en meget sådan hardware-orienteret industrination. Mm-hmm. Altså høj kvalitet, men også hardware, hvor bilindustrien jo stadigvæk er en af. Og det er det jo også Tyskland i øvrigt, men altså trækheste, man siger, at i Tyskland er 6 millioner jobs ud af, der er 82 millioner tyskere, ikke? Så kan du se, hvor meget det vejer på jobmarkedet også, hvis du regner ned til det. Men japanerne ligger jo der, og så har de jo, man kan jo sige, noget af det, der er gået tabt undervejs, det var jo, i hvert fald den store billede, jeg for mig at se, var jo, at de havde det problem, at deres styrke var hardware, og så da, ligesom at sige, der blev mere og mere softwareprodukterne, og så blev det til IT og sociale medier og alt det der, den vej der, så havde de meget svært ved at følge med, og der koblede de, det var egentlig der, de tabte. Amerikanerne genvandt deres industrielle magt eller indflydelse totalt set, ikke? Men de sidder jo stadigvæk hårdt på det der, du har set, vi har en balladesag, der kører i øjeblikket, det er en balladesag, men der skal være valg i USA, ikke? Og hvad hedder han, Japans største stålværk, Nippon Steel, vil jo købe US Steel, og det var US Steel kom i spil. Og det var en amerikaner, der ville købe det. Så var der en anden amerikaner, der ville købe det. Og så ender med de japanerne. Og nu er der gået politik i den, fordi Biden sidder og siger, det er helt forfærdeligt, ikke? Mm. Det her, det kan vi ikke leve med, og hvad ved jeg. Men det kommer de jo nok til. Og men nu er det ligesom desværre et valgår. Og så siger de japanerne, er faktisk gode til at lave stål, at de nu kan få problemer med at få lov til at overtage det der, ikke? Og det er sådan, at altså kineserne er den største stålproduktion, ArcelorMittal, der er multinationalt indisk i princippet udgangspunkt, er den største kommercielle producent, og så kommer blandt andet ham her, ikke? Men de er jo kommet derfra, og jeg tror faktisk, at... så derfor er det også, at deres aktiemarked har jo det der, og så har finanssektoren været berøvet i mange, mange år, ikke? Og det, jeg ved ikke, hvor meget den er der stadigvæk, det kan jeg jo ikke finde ud af, fordi de har jo det her besværlige erhvervsliv med deres, i gamle dage hedder det jo Shaibatsu, hedder det ikke det, de her store netværk af virksomheder, der ejer hinanden på kryds og tværs, og hvor de så også har nogle banker, som indgår lidt i spillet, ikke? Mm. Og det er jo et altså de er meget tæt vævet sammen. Biler og forbrug af elektronik er i hvert fald noget af det, der fylder rigtig meget derude i Japan. Der er selvfølgelig også noget pharma, og så der er også noget shipping, Lars Svendsen. Ja, det undrer mig lidt, at du ikke er interesseret i noget af det. Jamen, der står hver eneste morgen, står der, at det er AP Møllers konkurrenter, ikke? Og der er så tre. For Japan, som samarbejder og så sammen med nogle andre i noget, der hedder One, samarbejde og siger, hvad er deres kurs? Ja, det betyder ingen verdens ting. Altså, det behøver du ikke. Det eneste er på, at de vejer jo, fordi de er kapitalstærke. Og det gælder også for eksempel inden for at sejle med gas, naturgas. Der er som hedder han, så vidt jeg husker det jo, Mitsu, et eller andet halløj der. Der er jo forskellige udgaver af dem. Som er store inden for det der, fordi de er så ekstremt kapitaltunge, ikke? Og så Norden herhjemme har jo i årevis haft sådan en model, som er sådan, nu skal vi ikke blive uvenner med folk, men altså, at man må jo ikke give støtte via kredit. Men man har jo lov til at købe et skib, som man leaser. Ja, okay. Og med leasingselskabet kunne jo tænke sig at være gode venner med skibsværftet, ikke? Og whatever. Ja, jeg hører, hvad du siger. Jamen, det er jo den måde, at du det har været en meget, meget almindelig japansk, og det har også været, fordi hvis du har, Japan er jo et kapital... rigt land, altså en kreditsonation. Og dermed har de jo også råd til at give lån til andre, og sådan, ja, tilfældigvis, nu bliver det så et skib, som røg ud der, så kommer der et nyt skib, så kommer ind, og ham der, og han skal også have et skib, ikke? Det er jo nogle af de ting, de gør. Ja. Bjørn Sillemann, Lars Svendsen, han er lidt usikker på, hvordan finansbranchen har det derude i Japan. Har du noget blik for det? Jeg ved godt, du ikke er aktiemand på nogen måde, men altså, ved du, om de kører godt? Nej, det må jeg indrømme, det har jeg ikke brugt meget krudt på. Så lad os vende tilbage til dig og høre lidt om, lad os arbejde lidt med nogle scenarier. Lad os forestille os, at de nu sætter renten op. Det er vel det, som konsensus er, at de kommer til at gøre her i løbet af det næste døgns tid, fra minus 0,1 til, ja, vel 0 eller noget i den retning. Bjørn, hvad kommer det til at betyde på valutaen og måske også på aktiemarkedet, hvis du har et bud på det? Jeg tror... Altså, hvis de får sat renten op, så vil der være en umiddelbar reaktion af en styrkelse af yen. Det tror jeg ikke, der kan være nogen tvivl om. Der er jo priset en del ind allerede i markedet, så jeg tror ikke, det bliver voldsomt. Men vi vil helt klart få en styrkelse af yen. Det er klart, det der virkelig batter, også for yen, det er mere, hvad er det for et økonomisk miljø, vi er i løbet af i år, og kommer de andre store centralbanker, får de muligheden for at sætte renterne ned. Altså i Japan snakker vi om, måske de sætter renten op med 10 eller 20 basispunkter, det er inden for det spænd, ikke? Altså den amerikanske centralbank, sætter de overhovedet renten ned i år, eller sætter de den måske ned med 1,5 procentpoint, ikke? Altså det er jo en helt anden størrelsesorden. Så det, der for alvor kommer til at drive yenen i løbet af i år, det er nok noget, der sker uden for Japan. Okay. Er det også det, der kommer til at drive aktiemarkedet? Jeg tror, altså sådan som jeg ser det, jamen, så er der jo, kommer der til at være noget modvind for de virksomheder, som jo i sidste år især havde medvind fra den her meget svage yen. De vil nok få noget modvind fra den front i løbet af i år, fordi der ligger den her rimelig massive yen-styrkelse, som konsensuskald, som de fleste har i hvert fald. Til gengæld, så kan du sige, mange af de virksomheder, som opererer mere indlandsk, og som har japanske kunder, de har kæmpet med det i lang tid efterhånden. Og det begynder måske at lysne for dem, ikke? Fordi deres kunder skulle gerne få noget mere købekraft snart. Så jeg tror der kan i hvert fald være argumenter for, at væksten i Japan kommer til at se anderledes ud, og det vil være nogle andre virksomheder, der får noget medvind i løbet af i år. Mm. Men er det så en form for stakket frist, tror du, Bjørn? Fordi som vi var inde på tidligere i udsendelsen, så har vi jo stadigvæk nogle virkelig alvorlige strukturelle problemer, også sådan kiggende lidt ud i fremtiden. Ja, jeg tror ikke, strukturelt kommer japansk økonomi ikke til at ændre sig meget med det her. Det tror jeg ikke. Noget af det, der er rigtig meget på spil, Også når vi sidder og kigger på det, det er jo, at du har nogle meget, meget store japanske investorer. De er rigtig store i de globale obligationsmarkeder. De har den der meget gamle befolkning, som har kæmpe store opsparinger. Der ligger og arbejder i det amerikanske, det europæiske obligationsmarked, jo også i danske realkreditobligationer. Så de japanske investorer fylder rigtig meget. Og når vi har nogle af de her rentebevægelser, altså det er klart, hvis Bank of Japan sætter renten op, så vil det jo alt andet lige, og hvis de giver slip på rentekurvekontrollen, så er det jo noget af det, der alt andet lige vil trække nogle japanske investorer hjem. Og det betyder højere globale renter. Men det er stadigvæk, det der sker i Japan er nok stadigvæk, fylder lidt mindre end det, der sker i nogle af de andre lande. For eksempel har vi set de japanske pensionskasser, sådan, som holder sig lidt tilbage i Europa, fordi det, de gør, når de køber europæiske eller realkreditobligationer for den sags skyld, det er, at de næsten altid skal have afdækket den valutakursrisiko, der er. De veksler nogle yen til nogle euro, køber nogle bonds, så får de løbende nogle eurobetalinger, og der er selvfølgelig noget risiko forbundet med, hvor mange yen er de så værd. Den risiko skal de have afdækket i valutamarkedet, og det er meget, meget dyrt, sådan som det er nu. Mm-hmm. Og det hænger sammen med, at den korte rente, altså ECB's rente, er meget, meget højere end Bank of Japans rente. Og det regnestykke vil selvfølgelig ændre sig lidt, når Bank of Japan sætter renten op. Men det, der er virkelig afgørende, det er, hvornår sætter ECB renten ned. Når de sætter renten ned, så vil det være billigere for de japanske investorer, så kan vi måske begynde at få nogle flere af dem her i Europa igen. Det kan være positivt. Så det er altså ikke den her Bank of Japan renteændring, som vi forventer at få her i løbet af de næste døgns tid. Det er altså ikke den, der sådan kommer til at betyde en tsunami af danske realkreditobligationer ud på markedet og så højere renter hjem. Nej, det er nok en lille del, men man skal jo ikke tage fejl af, at når de rykker, så er det er jo et stort signal. Altså det er jo et kraftigt signal til markedet. Bare det at rykke ud er negativt, selvom det er let. Så vil det være et kraftigt signal til markedet, som vil begynde at spekulere i, kan der komme mere? Hvor er det egentlig, vi er på vej hen? Ikke? Så man skal ikke undervurdere den symbolske betydning af, at de rent faktisk, som det sidste land i verden, rykker ud af negative renter. Men 10-20 basispunkter, det er stadigvæk meget let. Nu vil jeg lige spørge om noget, fordi det, der vil bekymre mig nu, det er jo de kurstab, men hvis du ligger ind med obligationer, med i hvert fald mere end 2-3 års løbetid, så får du jo et kurstab, når renten stiger. Og det er jo så forudsætter det på obligationsmarkedet, det sker, ikke? Men hvad hedder det? Hvad med det der forhold? Fordi hvis du ligger ligesom har været nede og glo på et eller andet, og de, som jeg forstår, ligger de på 0,7%, nu sådan en 10-årig japaner der, statsobligation. Hvis de begynder at skal køre opad, og du siger bare går i 1%, og så, jamen, så skal vi kravle videre opad på en eller anden måde, eller det er, at vi ender på 2-2,5%, der lå de i mange år, kan jeg huske, men hvad hedder det, så må de jo få nogle, dem der ligger inde med dem, og få nogle mega kurstabler. Ja, der er selvfølgelig meget på spil. Jeg tror ikke, vi kommer helt derop. Jeg tror der skal mindre til. Altså, du kan sige, som sagt, det japanske obligationsmarked handler jo ikke frit, som det er nu, fordi de har jo stadigvæk hånd om rentekurven, men de har givet meget slip, og den handler i 70 basispunkter, som det er nu. Ja. Og de har jo sagt, Bank of Japan, altså der er den her grænse på 1, men vi garanterer ikke noget niveau, og vi handler slet ikke derop. Så selv hvis de giver slip, så tror jeg ikke, så kommer vi ikke til at se japanske 10-årige statsobligationsrenter handle op i halvanden på kort tid. Det tror jeg ikke. Fordi du kan jo risikere at komme ud i den samme situation, som vi havde engang med deres zombiebanker. Ikke? Det var jo dem, der havde zombiebankerne for mange år siden, hvor de var så store, de var too big to fail, og alle vidste godt, at jamen, finanstilsynet, de skal bare blive langt, langt, langt væk. Ikke regulerede banker, ja. Ja, fordi de skal overleve, ikke? Og nu risikerer vi så, at det bliver, hvis det er pensionssystemet, og de har en eller anden postsparer, en eller anden Danica, hvad sådan noget, det der foretagende. Nå, men ja, det der, ja. Det store post... pensionssystem, at de bliver jo insolvente, så må folk jo bare sidde og sige, ja, men vi er systemet insolvent, vi venter for pengene, og vi har købt en 10-årig obligation, så om 10 år, så er pengene der. Ja. Så må du bare ind på nul. Altså, det der kan jo blive helt galt. Ja. Hvad tænker du om det, Bjørn? Ja, det er også en god pointe, hele det her med zombiebanker, zombievirksomheder. Det, har jo, det var jo, som du også selv ved, det tyngede jo virkelig japanerne i rigtig mange år. Ja. Fordi de aldrig rigtig fik ryddet op, og de satte renten, altså renterne kom helt ned i nul. Så du kunne jo sagtens drive en super uproduktiv virksomhed videre, fordi gæld var stort set gratis, ikke? Og man har ikke rigtig fået ryddet op i det. Det er blevet lidt bedre med årene, men det er stadigvæk et stort problem i Japan. Og det er klart, højere renter kan jo godt risikere på godt og ondt at komme til at rydde op i erhvervslivet ude i Japan, fordi der er nogen, der rent faktisk skal til at betale nogle renter på, på deres gæld. Så der kan potentielt også være meget på spil, men, men altså... Det vil ikke være jordens undergang, hvis der kommer lidt mere ledig arbejdskraft i Japan, fordi der er næsten ikke nogen arbejdsløse, sådan som det er i dag. Okay. Men Bjørn, Lav, jeg tænker, vi skal lige dreje snakken hen imod nogle aktier. Har de også en stor beholdning aktier i Bank of Japan, eller hvordan er det lige med det? Ja, de har jo købt. De har også det her opkøbssystem, hvor de har købt ETF'er. Så de har også været aktive i aktiemarkedet i Japan, og det er jo selvfølgelig en lidt anden størrelse. De løber ikke naturligt af, som obligationer gør, for eksempel. Så det er også et meget stort signal, hvis man ligesom begynder at sige, nu sælger vi rent faktisk ud af dem. Så hvordan kommer de nogensinde ud af det marked? Det er også et godt spørgsmål, men de har skruet meget ned, fordi det er opkøbt, fordi der havde de det samme problem. De ejede næsten hele det japanske, eller en meget, meget stor del af det japanske ETF-marked. Og det begynder at være et problem for dem. Derfor køber de kun meget mere lejlighedsvis op nu. Handler ikke lige så meget. Men det er også et godt spørgsmål, hvad der vil ske der. Men de har altså allerede skruet ret meget ned for stimulansen. Et problem for Bank of Japan, at de ejer ret mange ETF'er, Lars Svendt, som er vel også et problem for os andre, der beskæftiger os med aktiemarkedet. Altså, der er jo nogle sådan naturlige købere i det der marked der. Hvad siger det om sagen? Ja, men jeg mener bare, at man skal forstå, at Japan er meget en ø og vil. De kæmper jo inderligt for at bevare deres kontrol over deres kapitalmarked selv, og det kan man jo også sige, at det lykkes på mange måder, også på obligationsmarkedet, som jo er meget indlandsk orienteret. Og det er også fordi, det er en kreditornation, at de kan holde det der kørende. Ikke? Mm. Og de er jo meget lidt, også på aktiemarkedet. Så jeg forstår det, japanerne er, det er jo ikke sådan, at du og jeg, vi har nogle aktier og sådan noget. Men almindelige japanere, det er ikke dem, der fisser rundt på aktiemarkedet. Det kører jo via pensionssystemer og sådan noget. Det er jo meget, det jeg begriber om det år. Og så har de der netværk og på kryds og tværs, og den ene ejer og sælger noget til den anden og sådan noget. Men det er ikke noget særligt levende, sådan almindeligt, hvor private, der er jo himmelvid afstand fra USA til hvad hedder det, Japans børs. Ved du noget om det, Bjørn, om investeringslysten blandt de private, rigtig, om den sådan eksisterer i Japan, eller om det simpelthen er meget... Jeg tror, Laura er fat i den lange ende her. Altså, det er jo ligesom, de er tilbageholdende med alt muligt andet. I Japan, så er de også tilbageholdende med det her. De sparer op gennem deres pensioner. Som jeg er underrettet, så er det heller ikke noget, der fungerer voldsomt. Okay. Men Laura, vi er nødt til at lige... Du vil gerne have nogle navne, hvis man gerne... Nej, men det er fordi, vores lyttere, de vil gerne have, at vi taler om aktier, og det forstår det jeg godt, og de skriver ind til mig, at de synes, vi taler for lidt. Og jeg har bedt dig om, ligesom i det her miljø, som vi er i lige nu, der sker masser af ting ude i verden, og det er også nogle steder, hvor aktiemarkederne kører det voldsomt, og du står og siger ja. Jeg skal nok komme til spørgsmålet. Det er jo ikke et område. Nå, men hvis det er et eller andet marked, man sidder og siger, så har jeg lige fem. Du kan vel teoretisk gå til opgaven, Hans Svendsen, gode tips, jeg lige så kender dig ret. Hvor vil du begynde at lede, hvis du skulle kigge efter japanske aktier? Altså, eller kan du for eksempel gå ind og tage nogle af investeringsforeningerne, der er derovre. I kan for eksempel tage Danske Bank, så I kan også tage Nordea og nogle af alle de andre, der er. Så kan I jo se, hvad der er for nogle aktier. De går jo som regel tæt op på indekset. Og det er jo... Bilfabrikker med Toyota i spidsen, han er også verdens største bilfabrik, men ikke i børs, det er Tesla, men hvad hedder det, at det er jo dem, der ligger der, og det er jo så Honda, der er nummer to efter dem. Og der skal man også huske, at de jo altså, de opererer jo meget globalt. Det er jo ikke sådan, at alle bilerne bliver spyttet ud fra Japan, tværtimod, ikke? Altså, de har jo datterfabrikker alle videre vejen, også i USA. Så hvad hedder det, de har jo mere spredt struktur. Og det er jo ligesom de store, så har vi den her finanssektor. Jeg er ikke rigtig ville putte penge, det vil jeg heller ikke gøre her, men det er nogenlunde, og så har vi den berømte Sony, som har overlevet, ikke? Inden for, hvor koreanerne har jo et meget inden for elektronik og, og underholdningsting og sådan noget. Men hvad hedder det? Det er ligesom den gamle kerne, ikke? Og så har du det nedad. Men der, hvor du for alvor skal finde noget, det er jo, hvis du kan finde nogen, synes jeg, som har teknologi og nogle hvad hedder det, specialiserede teknologier, for eksempel robotter og sådan noget. Jeg tror jo, at Japan kommer, det er, nu kommer det bare min egen skud fra hoften, men det er, jeg tror, at japanerne kommer igen i de kommende år, fordi vi er på vej, vi har ligesom haft IT-software boomet. Nu er vi på vej ind med grøn omstilling, og vi skal have våben, og vi skal lave rigtige ting, og kapitalapparatet er stiget ned. Der er et investeringsbehov i almindelige industrier, der er vildt stort. At modernisering af investeringsbehov, at der kommer japanerne igen. Fordi det er det, de virkelig er gode til. Ikke? Mm-hmm. Og vi har jo set en enkelt en af dem, der er jo nok flere, men en af dem, det var jo Hitachi, som så også er sådan en koncern, men som overtog noget af fra ABB inden for, som de var blevet træt af, for det var sådan high voltage tech, altså højspændingssystemer og sådan noget. Også deres, jeg mener også, jeg har overtaget noget af deres tog, produktion, men hvad hedder det, at de kommer igen der, altså det er det, og vi har jo også haft herhjemme, at Mitsubishi Heavy købte sig ind i Vestas via havvind, og som, nu er det så blevet fusioneret ind i Vestas helt, så nu er de der, men de ligger under 5%, ikke? Så når Vestas en dag skal reddes, hvem tror du så det bliver? Det bliver noget med Juvie-industrien. Bjørn Sillemann, lad mig lige prøve at vende den med dig, fordi Lars Svendsen er inde på, og det er jo ikke nødvendigvis kun lige handler om Japan, men at verden er ligesom på vej igennem en eller anden cyklus, der har handlet rigtig, rigtig meget om software i mange år. Mm. Nu skal vi til at have noget hardware, nogle ting, vi kan røre ved og måle på eller holde ved. Ser du også den bevægelse? Du kan sige, nu har vi været igennem en lang periode, hvor, hvis vi lige spoler tilbage, vi havde pandemien, alle forbrugte varer, og så har vi jo så haft en lang periode, hvor det har været fuldstændig den omvendte verden. Nu, det ser ud som om, det er begyndt at vende en lille smule igen, og vi kan jo se, sådan noget som global industri er også, begynder vi at se bunden, vi begynder at have set bunden, sådan som vi ser det, sådan at industrirecessionen måske flader ud, og vi ser også sådan som vi ser egentlig også at det begynder at kunne gå bedre så småt i løbet af i år, ikke mindst i Asien. Japan er jo det har jo været en god historie for Japan i den forbindelse, at de jo faktisk på mange måder har undgået den her massive industri eller globale industrirecession. De har jo faktisk klaret sig relativt godt igennem, blandt andet støttet af yen. Og de har jo også bevaret, de er jo ikke blevet afindustrialiseret som USA er. Altså du har set Nippon, der er stil, der vil købe ham i Amerika. Mm. Altså de har jo bevaret, de har også bevaret deres bilfabrikker. Ja. Stort set. Men Svendsen, ja. Du peger, det er jo også svært at plukke æggelaks, også hvis man sidder som lille dansker her og gerne vil have det i porteføljen, men ikke desto mindre, så skal man måske hellere kigge på nogle indeks. Men hvis nu er der nogle danske selskaber, som måske kunne være interessante eksponeret på Japan? Ja, men altså, der er jo en af de her, nu skal jeg ikke sidde og tale min egen bog, jeg har GN, men altså, jeg forestiller mig jo en dag, at GN Store Nord bliver købt, og der kunne jeg sagtens forestille mig, at det var en japaner, der kom, vi har også sagt en gang før i en eller anden program, herinde. Hvem kommer en dag og vil købe GN, som jo er den høreapparatfabrik, der er tilgængelig, hvis nogen er fat på sådan noget? Det kunne sagtens tænke sig, at det var en japaner, som dukkede op og havde en ret pæn pengepose, så ved du hvad, det her, det er jo noget, i princippet det er medikoteknik, kunne man kalde det, ikke? Men altså, gå ind den vej, og vi har Mitsubishi der, vi har både lidt frem og tilbage, Lundbeck samarbejder med Otsuka fra Japan, det er som mere sådan, det er delvis samarbejde, de har modificeret det, ikke? Men har været lidt af løven, har købt to fabrikker af foretagere i Japan, sådan direkte købt, ikke? Jeg tror, at Japserne kommer igen, og fordi det bliver hardware, og det er de gode. Det er jo Asiens tysker, altså det er det jo. Okay. Nå, men de kan da industrial ting, ordentlig kvalitet, glimmerne, ordentlige varer, og vi leverer til tiden, og så videre, ikke? Glimmerne, Lars Svendsen. Så fik vi altså faktisk også nogle bud på banen af, hvor det kunne være interessant. Nej, det er fint. Du får et forsøg igen i morgen, Lars Svendsen. Vi sætter et punkt om det her. Tusind tak, fordi du var i studiet, hr. Svendsen. Og tak til Bjørn Sillemann fra Danske Bank. Fornøjelse at høre om Japan. Vi holder selvfølgelig øje med Centralbanken og skriver om det også over på euroinvestor.dk eller ser på det i morgen, når det kommer ud. Tak, fordi I lyttede med. Millionærklubben var sponsoreret af Saxo Bank.